maamin. Ikaw ay mahalaga sa akin. Di ko man maisip, sa pagtulog ikaw ang panaginip. Malabo man ang aking pag-iisip, sana'y pakinggan mo ang sigaw nitong damdamin. Ako'y alipin mo kahit hindi batid. Aaminin ko minsan ako'y manhid. Sana at iyong naririnig sa iyong yakap ako'y nasasabik. Iibigin.